I could be fine, but I lead alone my life. It's my crime, that's my crime. You should change your ugly tie. You could fall and could not rise. You are alone, you are alone. No, no, no, I'm not a superstar, yeah, yeah, yeah. I'm just the number one, look at you. With your stupid smile, now we shout. We're all a number one, no, no, no. I'm not a superstar, yeah, yeah, yeah. I'm just the number one, look at you. With your stupid smile, now we shout. We're all a number one. I'm not a star, I'm not a light, I don't have any home. I'm a number. Just all I want, all I try is a world made. You're the boss, I could be fired, but I lead alone my life. It's my crime, that's my crime. You should change your ugly tie. You could fall and could not rise. You are alone, you are alone. Així estem a través de Musicòpolis i amb la companyia que ens porta ara mateix en Robert Ramírez i aquesta cançó que es diu I'm a Number, sóc un número. Música ballable per tots nosaltres al costat de Benny Benassi, Chris Apple and the AP, i Jean-Baptiste i el seu Space Ship, el vaixell que navega per l'espai. Rafael Corbí, Musicòpolis. Jump on the space. Just take control. Once the beat drops, it explodes. Technologic overload. Take the music around the globe. Take control of your body, soul, soul, soul. Let's go. Jump on the spaceship. Take off. Jump on the spaceship. Go on. Jump on the spaceship. Take off. Jump on the spaceship. Get on. Get high. spirit is frozen to the core. I don't wanna be here no more. Problem. I'd stay right there and fight with you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. My head, the sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no Oh, Single dit de la música de The Angry Kids and Nick Kershaw, el Wouldn't It Be Good So You, és un dels grans clàssics de la història de la música, un tema ballable que ens versionaven de nou els Angry Kids en la participació del seu compositor i cantant original, el mateix Nick Kershaw. Després, aquest Así amb Tacabro, que ens aportaven des del ritme de la calle, una de les cançons ballables extretes a finals de 2012. Cridem la llibertat, mai tan absolutament d'acord amb aquesta expressió de Falcon i Firkin, que ens porten aquesta cançó com a nou senzill. Jordi López Cayulas a la composició d'aquesta cançó. Seguirem lluitant, encara ens queda. Com deia abans, absolutament d'acord, identificat al màxim. A mi poden comptar, de fet, compromès absolutament en la llibertat de la meva terra des de fa molt de temps. Cridem la llibertat, una llibertat que mai ens hauria d'haver estat arrabassada i que volem que torni a on pertany, al poble de casa nostra. Shakira, des del 2010, versió en anglès del Loca, amb la companyia de Dizzy Rascal. You up. She died for your love, but your love's in the night. Just sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me now? The girl's gonna take it to give him up. And I'm crazy, but you like it. Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. La vida és una festa. Soy feliz amb el ritme llatí de Ricardo Montaner, que ens acompanyava mitjançant aquest espai, aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música, que pots escoltar a través d'aquesta emissora amb una producció dels estudis de Ràdio Palafrugell, al Baix Empordà, amb Rafael Corbí, qui us parla. Osvaldo Oro. Seguirem amb aquest ritme musical, amb Marioneta, una de les cançons que va extreure el 2010, avui estem de record de música contemporània, des de l'àlbum que es deia El Vals de los Años, Marioneta, Osvaldo Oro. Tu imaginación esculpe tan diferente los días, que no hay una huella que siga tus pasos. Siempre te gustó interpretar la vida, ensayar declamados gestos, pintar sus escenarios, cortejar las horas incesantes donde ya no estabas. Conozco cada detalle de tus personajes, pero ahora el telón divide la sala en dos. Tuyo es el teatro, míos los aplausos. ¿Dónde termina la función? ¿Dónde empiezan los sueños? ¿Quién es el loco y quién el cuerdo? ¿Dónde termina la función? ¿Dónde empiezan los sueños? ¿Quién es el loco y quién el cuerdo? Su paso que colgó en tu nariz mi disfraz de payaso. Tú me mirabas y mis ojos te decían: esta vez ya no puedo pintar de sonrisas tu circo de irrealidades. ¿Dónde termina la función? ¿Dónde empiezan los sueños? ¿Quién es el loco y quién el cuerpo? ¿Dónde termina la función? ¿Dónde empiezan los sueños? El loco y quien del cuerpo. Queda títere con cabeza. miradas urdimbres sostienen tu marioneta. Y en un dédalo de ruinas se pierde tu nombre, se pierde tu nombre.